الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ederiz. Eşi, benzeri, ortağı, dengi olmadığına iman eder. Allah Azze ve Celle'nin hidayeti kıldığını, hiçbir şekilde saptırıcının olmadığını ve sapıklık yolunu kendisine hak edinmiş olarak kendisini sapıklıkta bırakmış olduğu kimseyi de hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle'den başka hidayet edecek olmadığını biliriz. Bizlere hidayete kılmasını kendisinden niyaz eder. Sapmış olmaktan da beri kılmış olması yine rahmetinden niyaz ederiz. Allah Azze ve Celle'nin tek bir ilah olduğuna şahitlik eder. Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna da şahitlik eder. Salat ve selamı da Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine Allah Azze ve Celle'den kıyamete kadar daim olmak üzere onların üzerine yağdırmış olmasını niyaz ederiz. Bugünkü hutbemizde inşallah kardeşler bir hadis, bir ayet içerisinde birkaç kelam etmeye gayret edeceğiz. Ayetimiz Allah Azze ve Celle'nin ayetinde bir ayetinde buyurduğu şekliyle ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittekullah, Allah'tan sakının. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ ve sadıklar ile beraber olun. Yine hadisimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyuruyor ki عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ sizin üzerinize vacip olan şey özünüzle sözünüzle doğru olmanızdır. Sadakat üzere olmuş olmanızdır. Hem kalp ameli olarak, hem dil ameli olarak, hem de azalar ile doğruluk üzerine olmanızdır. Neden? Dil ile sadık olmanız da Allah'ın katında o kadar değerlidir ki فَاِنَّ الصِّدْقَ diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü doğruluk ne yapar? Doğruluk diyor يَهْد۪ي اِلَى الْبِرْ doğruluk iyiliğe iletir. وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْد۪ي اِلَى الْجَنَّةِ iyilik de insanı cennete götürür. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَاِنَّ الْكَذِبَ yalan, yalana gelince ve innel kezibe yehdi ilel fucur yalan insanı ne yapar? Fısk ve fucura, günaha dalmış olmaya götürür ve innel fucur yehdi ilen nar ve fucur da kişiyi ne yapar? Ateşe iletir. Hadisin içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu ifadeyi de kullanıyor. Bir kimse diyor o kadar çok doğru söyler, doğru konuşur ki hatta yukteb indallah sıddîkan Allah'ın katında sıddıklardan. Kişi o kadar çok doğru söyler, doğru söylemeyi öyle karakter haline getirir ki o kişi Allah'ın katında doğrulardan, sıddıklardan yazılır. Yine hadisin içerisinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve inne racule le yekzib ve insan yalan söyler. Yalanı alışkanlık haline getirir. Adam tohumuna para mı saydım diye olayları çarpıtmış olmayı ve sinsilik ile hakikati alt üst etmiş olmayı öyle hasret haline getirir ki yukteb indallah kezzaben. Allah'ın katında yalancılardan sayılır. Bizim her namazımızda Allah Azze ve Celle'den istediğimiz bir şey var. Her namazımızda. İhtine sıratal mustakim diyoruz. Değil mi? İhtine sıratal mustakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yoluna ilet. Allah Azze ve Celle'den bunu temenni eden, Allah Azze ve Celle'den bunu dileyen ve bu istek ve arzu ve taleplerinde yalvarış ve yakarışlarında sadık olanlar için Allah Azze ve Celle adeta dualarının içerisinde yine hak olan yolu göstermiştir. O da nedir? Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet ya Rabbi. Ve bu nimet verilmiş olanları siz biliyorsunuz. Nisa suresinde Allah Azze ve Celle her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, her kim Allah ve Resulüne itaat ile hayatını mümin vasfı ile şekillendirirse, ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim, işte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleriyle beraberdir diyor Allah Azze ve Celle. Kimin düsturu Allah'a ve Resulüne itaat ise, kim Allah ve Resulüne itaati kendisine bir meslek, meslek derken seyri suluk etmiş olduğu bir gidişat, hayatının mihenk taşı, hayatı insan şeklinde tasavvur ederseniz, omuriliği, yeryüzünde yaratılmışlığının temel amacı olarak Allah ve Resulüne itaati kendisine kim düstur ve şiar edinirse, bunlar Allah'ın kendisine nimet verdikleriyle beraberdir. Ve o ayet nimet verilmiş olanları da sayar. Nedir Rabbimiz? اُولَٰئِكَ مَا الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ Bunlar peygamberlerle beraberdirler. Bir insanın Allah'a yapacağı kullukta ulaşabileceği zirve nokta peygamberlerin noktasıdır. Hiç kimse peygamberlerden daha hayırlı bir amel, hiç kimse peygamberlerden daha temiz bir kalp, hiç kimse peygamberlerden daha temiz bir dil, hiç kimse peygamberlerden daha temiz ağza sahibi olamaz. Onlar Allah Azze ve Celle'nin isimimizden istafa, yani Mustafa ettikleri, seçilmiş olanlardır. Onlardan sonra insanlar gelir. Onlardan sonra gelen insanların ilk özelliğini Allah Azze ve Celle ne diyor? مَعَلَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ Doğrularla, sonra iki kesim daha anlatılır bilirsiniz. Doğrularla, ikincisi doğrular, sıddık olanlar. Neden sıddık? Yani neden Allah Azze ve Celle peygamberden sonra bir insana ulaşabileceği zirve noktayı sıddık kelimesinden sonra gelen şehitlik olarak vasf etmiyor da sıddıkı neden şehitlerin önüne alıyor? Eğer ki ayetin içerisinde fazilete göre terkip söz konusu ise ki öyledir. Fazilete göre terkip söz konusudur bu ayette. Demek ki sıddıklar şehitlerden üstedirler. Şehitlerin günahlarının bağışlanmış olması. Evet, şehitlerin günahlarının bağışlanmış olması söz konusudur. Şehitlik bir Müslümanın ulaşabileceği en güzel mertebelerden bir tanesidir. Bunda hiç kimse itiraz edemez, iki kelam dökemez. Ama sıddıklık demiş olduğunuz şey şehitliğin alt bir tabakası değildir. Çünkü nice şehitler vardır ki sıddık değildirler. Evet, şehit olmuştur. Tarihin içerisinde bir vakit namaz kılmadan şehit olmuş ve cennete gitmiş olan insanlar vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında cihada çıkıp, ey Allah'ın Resulü, önce cihad edeyim sonra mı iman edeyim, yoksa önce iman edip sonra mı cihad edeyim diyene Aleyhisselatü Vesselam, önce iman et sonra cihad, sonra savaş. Ve o şekilde oldu, şehit oldu ve bir vakit namaz kılmadan cennete gitti. Aleyhisselatü Vesselam'ın az amel işledi ama çok şey kazandı dedi. Ama sıddıklar öyle değil. Sıddıklar Allah Azze ve Celle'nin اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar Allah Azze ve Celle'nin kendileri için hiçbir korkuyu, hiçbir üzüntüyü ve hiçbir kederi kendilerine yakın eylemeyecekleri emniyet içerisindedirler. Özüyle sözüyle doğru olmaktır. Allah Azze ve Celle'nin istediği de özdeki sıdk ve sadakattir. Sıdk ve sadakatin özünde doğru olmak kalbin işidir. Dilin işi değildir. İnsanlara konuşmanın çok daha süslü ve çok daha tatlı geldiği, özellikle bu günlerde, bu devirlerde ashabın sıdk ve sadakati kalplerinde yaşamış olması gıpta edilecek şey olarak karşımızda durmaktadır. Ama Allah Azze ve Celle'nin değer verdiği şey odur. Yoksa insanların içerisinde isim yapmış olmak değildir. Üveys, Ebu Amr. Asıl ismi Ebu Amr'dır. Arapçada Üveys diye geçer. Biz Veysel diyebiliriz. Veysel Karani bildiğiniz gibi. Veysel Karani Allah Azze ve Celle'ye teslimiyet ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görememesine rağmen, Medine'ye geldiği halde görememesine rağmen, ki annesine olan tabiiyeti, annesine olan ikramı, annesinin kendisine muhtaç olmuş olması ve annesine itaat etmiş olma derdiyle o içinin yandığı peygamberi dahi görmeye gidemez. Medine'de yoğrulmaz Veysel Karani. Medine'de kavrulmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sefer dahi olsun mescidinde o güzel muhabbetine ve onun arkasında güzel namaz kılmak ve onun lezzetine erişememiştir. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh hac dönemi Medine'de hac kafilelerini özellikle geziyor. Niye geziyorsun ya Ömer? Sen bu ümmetin Ebu Bekir'den sonra en hayırlısı olansın. Sen Ebu Bekir radıyallahu anh ile kol kola girip de mescide giderken Resulullah aleyhissalatu vesselamın gördüğü yeryüzünde peygamberlerden sonra güneşin üzerine doğduğu en hayırlı iki kimseye bakmak isteyen şunlara baksın diye kendisine bakarak övündüğü, gururlandığı ve içine huzurun serpildiği adamsın. Sen benden sonra peygamber gelseydi o da Ömer olur dediği adamsın. Ne geziyorsun kafileler? Yemen'in kafilesi nerededir? Yemen'den gelen kafile nerede? Görürler. İçinizde Üveys diye birisi var mıdır? Derler ki evet, içimizde Üveys diye ismi olan falancadır. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer radıyallahu anh yanına gider. Sen Üveys misin? Evet. Yemen'den misin? Evet. Karan'dan mısın? Karın'dan mısın? Evet. Falanca kabileden misin? Evet. Senin baban var mı? Annen mi var bir tane? Evet. Sende bir rahatsızlık vardı. Sende bir hastalık vardı. Hastalığın vücutta tamamen iyileşti. Sadece bir dirhemlik yer kadar izi kaldı. Öyle mi? Evet. O zaman dedi Hazreti Ömer, benim için Allah'tan mağfiret dile. Üveys el-Karani şaşırdı. Sen Ömer'sin. Yani Veysel Karani kim ki Ömer'e dua etsin? Sen dedi Ömer'sin. Hayır dedi. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle böyle Yemen'den falanca bölgeden filanca kişi gelecek ve onun duasını alın. Vallahi o yemin etse Allah dedi onun yeminini boşa çıkarmaz. Özünde Allah'a doğru olanlar. Ama nasıl doğruydu? Secde ettiği zaman Allah Azze ve Celle'yi yüceltirdi. Kendisini övdüğünü göremezdiniz. Kendisini temize çıkarttığını göremezdiniz. Övgüsü Allah'aydı. Yoruluncaya kadar bir gecesinde namazının rükûsunu uzatır, ikinci geceye de secdesini ayırırdı. Öyle bir ortamda değil, bir annesinin yanında. Ama Allah'a karşı özüyle yalnızken öyle doğru olmuş, öyle sadıklardan olmuş ki Allah Azze ve Celle onu kendi katında sıddıklardan yazmış, sadıklardan yazmış. Hazreti Ömer duasını alır, ondan sonra nereye gideceksin? Falanca bölgeye gideceğim der. Sana bir yazı yazayım mı, bir kağıt vereyim mi? Oraya gittiğin zaman sana imkan bulsunlar, ev ayarlasınlar ister misin? Yok dedi ya Ömer. Ben insanlardan uzak olmayı, yani böyle meşhur olmaktan geride kalmayı daha çok severim. Yazmadı Hazreti Ebubekir. Bir sonraki sene Veysel Karani Irak'ta iken bir hac kafilesini onlarla karşılaştığı zaman ziyaret etmek ister. Onların içerisinde bir tanesi der ki Veysel Karani buralarda bir yerdeymiş. Nerede? O da bunu soruyormuş. Dediler ki oradan aha geldi işte Veysel Karani. Gitti dedi, selam verdi, hal hatır sordu. Benim için Allah'tan mağfiret dile dedi. Benim için dua et dedi. Veysel Karani dedi ki bir adam dedi hacdan gelen sensin dedi. Taptaze hacca gitmiş. yeni haccı ziyaret etmiş, yeni Beytullah'ta Allah'a misafir olmuş olan sensin. Sen dedi bana dile. Hayır sen dileyeceksin dedi. Yok dedi sen dile. Sensin dedi yeni hacdan gelen. Ben değilim, sen bana dua edeceksin diyordu. Çünkü kendini beğenmiyordu ki. O öyle dedi işte adam sen diyordu, sen diyordu. En sonunda Veysel Karahan dedi ki sen dedi Ömer'le mi görüştün dedi. Sen Ömer'le mi görüştün dedi. Çünkü mutlaka Ömer buna bunu böyle ne yapmıştır? Ömer bunu salık vermiştir. Git onu bul duasını al. Niye? Çünkü Resulullah böyle söylemiş. Evet dedi ben Ömer'le görüştüm. Ve ondan sonra hatta orayı bırakır. İnsanların içerisinde meşhur olmaya kalk başlayınca da oradan çeker gider. Hazreti Ömer'deki sıdka bakın. Ondaki sıdka bakın. Ya Ömer sen ki sahabenin nesisin? Derdin nedir Allah aşkına bir kişi için gece gece dolanırsın. Biz senin için Allah'tan af dilesin diye. Bire unutmadın mı da bir de hayırla insanlar yad olsunlar, şad olsunlar diye insanlara gidin arayın bulun diyorsun. Hayra aşık olmak sadıkların işidir. Hayra aşık olmak. Allah Azze ve Celle'nin muhabbeti, sevgisi adına hayırlı işlerde koşmak sadıkların işidir. Özüyle sözüyle doğru olmak. O yüzden Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ittekullah. Evet, sadık olmanızın iki tane kaçınılmaz gerekçesi var. Sadık olmanın iki tane kaçınılmaz gerekçesi. Bir, ittekullah. Allah'tan korkun. Allah'tan sakının. Nasıl sakınacaksın? Çünkü Allah Azze ve Celle her yerde seninle. Evet benden sakınabilirsin. Çünkü beni haftada bir görürsün, iki haftada bir görürsün, 10 dakikada, 5 dakikada bir kaçacak olsam bile bir günün 23 saati beraber olsam bile yine benden uzak olacağın vakitler çoktur. Benden sakınman kaçıcıdır. Evet ben de senden sakınabilirim. Mescide gelmişimdir, camiye gelmişimdir. Buraya geldiğim için burada Müslümanlar vardır. Müslümanların yanında tabii ki daha tertipli, daha düzenli konuşmak, daha düzenli hareket etmek, konuştuğum kelimeleri daha güzel seçmek ve onlardan sakınmak durumundayım. Çünkü Müslümanlar ben yanlarında kötü iş söylersem bana karşı çıkarlar. Yalan söylersem bana kızarlar. Yanlış iş yapsam bana dur derler. Sakınmak zorundayım. Önce Allah'tan sadece sakınacağın Allah'tır. Çünkü işin mihenk taşı burasıdır. Yoksa Allah göstermesin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyordu ya ümmetimden bir takım kimseler ki onlar Allah'ın katına hayırlarla gelirler. Uhud dağı kadar hayırları vardır. Öyle ki sizin gibi gece namazları bile kılmıştırlar diyor Resulullah. Ama dedi onlar ateşe girerler. Neden ey Allah'ın Resulü? Onların Tihame dağları kadar diyor ecirleri de olsa. Tihame dağları Uhud dağı değildir. Tihame dağı Arabistan'ın en yüksek ve en uzun sıralama dağlarıdır. Bizdeki Toroslara benzer uzunlamasındadır. Tihame dağları kadar da olsa onlar diyor sizin cildinizden. Ama onlar yalnız başlarına kaldıkları zaman Allah'ın haramını takmazlar. Yani Allah'tan her yerde sakınmaları gerektiği gibi sakınmazlar. Bu bir. İkincisi ve kunu ma'as-sadikin. Sadıklarla beraber olun. Doğrularla beraber olun. Özü sözü dost doğru olan. İmanında, sözünde, amelinde, fiilinde Allah'ın rızasını gözeten ve size Allah'ı hatırlatacak olanlarla oturun, kalkın. Aleyhissalatü vesselam dediği gibi bidatçıların ve günahkarların yemeğinizi yemesine müsaade etmeyin. Yani onlarla böyle yakınlaşmayın. Yakınlaşırsanız onlar sizi zedelerler. 99 kişi akabinde de kendisine soru sormuş olduğu 100. kişiyi öldüren insanın tövbesi iki temel gerekçe üzerine Allah'ın katında kabul görmüş ve cennete gitmişti. 100 kişiyi öldüren o adamın tövbesinde nasıl tövbe etmesi gerektiğini söyleyen alemin ona verdiği neydi? Ne demişti? Bir, tövbe edeceksin. Temiz kalp ile, nasuh bir tövbe ile tövbe edeceksin. İşte bu Allah'tan sakınmaya girmenin noktasıdır. Allah'tan sakınacağını Allah'a söz vererek tövbe edeceksin. Sonra bitmiyor. Ne dedi? Sonra dedi, bu beldeyi terk edeceksin, falancaların yanına gideceksin. Salihlerle olacaksın. Sadıklarla olacaksın. Dilinden yalan dökülenlere oturup bakırıp onlara teşrik mesai yapmayacaksın. İnsan satmayı kendi karakteri haline getirmiş. Zina etmeyi hayatının lezzeti zannetmiş. İçki içmeyi kendinden geçmenin üç noktasında keyif verici bir unsur olarak algılamış. Faiz yemiş olmayı dünyalık amacıyla rahat etmiş olmanın bir gerekçesi görmüş. Allah'a sırt dönmüş rezillerle oturup kalkmayacaksın. Sen onlarla oturur kalkarsan onlara benzersin. Ya da aleyhissalatu vesselamın dediği gibi kötü arkadaşın misali adeta elinde kor taşıyan kişi gibidir. Pis, is taşıyor. Ateş, bir ateşi yakarsınız, ateş sönmüş ve o alttaki kömürleri ateş söndükten sonra hala is halinde. Onu almış taşıyor. Kötü arkadaşın misali budur diyor aleyhissalatü vesselam. Ya ondan diyor pis kokuyu alacaksın ya da diyor onun kokusu sana sirayet edecek. Allah azze ve celle onu ateşe attığı zaman dumanı seni alacak. Sen niye sadıklarla olmadın? Müslümansın da yalancılarla niye oturup kalkarsın? Müslümansın da haram yiyenlerle niye oturup kalkarsın? Müslümansın da müşriklerle niye hasbihal edersin? Müslümansın da neden günahkarlar ve asiler kapından hiç eksik olmuyorlar? Sadıklarla beraber olun diyor Allah azze ve celle. وَكُونُمْ اَسْصَادِق۪ينَ Sadıklarla beraber olun. Onların yanında oturup kalkarsanız onlardaki çirkefliğe de razı olursunuz. Saflarınızı ayıracaksınız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a canı gönülden iman etmiş olan babası münafıkların başı Abdullah İbni Übey İbni Selul'un oğlu, babası bir tarafta, Allah'ın Resulü yani kendisine imanı ve imanın yolunu, hidayet yolunu gösteren bir tarafta. Nankörlük yok. Tabi olmak var. Ve babası aleyhissalatü vesselama karşı o kralık ettiği zaman babasının karşına geçerek gidip peygamberden özür dileyeceksin dedi. Sen peygamberden özür dileyeceksin dedi. Özür dilemezsen babamsın. Bak sen beni büyüttün, beni sen doyurdun bu evde ama bu eve seni sokmam dedi. Niye? Çünkü sen Allah'ın değer verdiğine değersiz davranıyorsun. Ve nimeti ve şükrün kıymetini bildiler. Medine'de Allah Azze ve Celle Müslümanları çekip ayırıyor. Münafıklardan çekip alınıyor. Bugünkü siyer dersinde bir parça onu işleyeceğim Allah'ın izniyle. Mescitte münafıklara sahabeler neler yaptı diye. Yahudiler vardı. Ayrışıyorlar. Seven sevdiğine dayanır mı? Ebu Bekir radıyallahu anh bir toplumun içerisine uğradı. Yahudiler çoğunlukta, işlerinde Finhas isimli bir tanesi var. Şahs diye bir tanesi var. Bunların önderleri. Hazreti Ebu Bekir gitti. Ey Finhas dedi, iman et de kurtul. Bilmiyor musun Muhammed Allah'ın Resulüdür dedi. Siz Hazreti Ebu Bekir'i böyle hep Halim, Selim, gelene geçene olur şeker mi zannediyorsunuz siz? Hayır. Yeri geldiği zaman vallahi Ömer geride durur, Ebu Bekir öne atlardı. Zekat vermeyenlere Hazreti Ömer, bunlar Müslümandırlar nasıl kılıç çekeriz derken Ebu Bekir hayır diyordu Ömer. Vallahi onlar Allah'ın birleştirdiği namazı ve zekatı birleştirmedikleri müddetçe onları kılıçtan geçireceğim diyordu. Finhas dedi ki ey Ömer, ey Ebu Bekir. Sizin çağırdığınız Allah dedi bize muhtaç, biz ona muhtaç değiliz. O fakir dedi, biz zengin, bizden habire para istiyor dedi. Bizden habire para istiyor. Sadaka verin diyor, fakirlere verin diyor. Ondan sonra dedi, hatta bir de kalkıyor dedi. Size dedi ribayı, faizini de haram kılıyor. Sizin kendisi için verdiklerinizi de fazlasıyla geri veriyor dedi. Allah belanı versin deyip çıkmadı Hazreti Ebubekir. O Allah'a olan sevgisi ve muhabbetinden bir kabardı. O kalabalığın içerisinde elini yukarıya kaldırıp onun alnının ortasına tokadı, bir indirdiği gibi yere uzattı. Bir karmaşa, Hazreti Ebubekir oradan ayrıldı. Bir daha dedi duymayacağım senin Allah'a isyan olan Allah'ın zatı hakkında bir şey söylediğini. Adam da Resulullah'a gitti. O Yahudi dedi ki senin arkadaşın Ebubekir dedi bana çok acılı bir tokat vurdu. Hakkımı istiyorum. Ne yaptı? Şöyle şöyle. Hazreti Ebubekir'i çağırdı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Neden yaptın ya Ebubekir? Dedi ki ya Allah'ın Resulü, bu öyle azim, öyle ağır bir söz söyledi ki başka bir şey yapamazdım dedi. İnkar etti. İnkar etti. Aleyhisselatü Vesselam orada duruyor. İnkar etti. Ne yapacak? Delil yok. Yahudiler Hazreti Ebubekir'in aleyhine delil getirecekler. Hazreti Ebubekir demiyor ki olayı biraz şöyle çarpıtayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. İşte onlar da bana saldırmışlardı diyeyim. Yok. O bir söz söyledi, ben dayanamadım ya Allah'ın Resulü. Sadık, hala sadık. Özünde de sadık, sözünde de sadık. Lafı evirmiyor da, çevirmiyor da, kıvırmıyor da. Olayı anlatırken şekillendirmiyor da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir durumda ki Ebubekir radıyallahu anha belki de kısas vermek zorunda. Çünkü adam inkar ediyor. Ben böyle söylemedim diyor. Ve ayet iniyor. Şüphesiz ki Allah fakirdir, biz zenginleriz diyenlerin sözünü işitmiştir diye Hazreti Ebubekir'in sıdk ve sadakatini hemen ortaya çıkartıyor. Destekliyor ve aleyhissalatü vesselam öbürünü kovuyor. Tebuk seferinden geriye kalan 3 tane yiğit. Geriye kalan çok var da içlerinde 3 tanesi yiğit. Niye onlar yiğit? Çünkü onlar sadık olanlarla beraber olmayı seçtiler. Aleyhissalatü vesselam Tebuk seferinden geriye dönerken geride kalmışların mazeretlerini dinliyor. Gelin bakayım diyor. Niye gelmediniz? Gelin. Bir açıklamada, bir beyanda bulunun. Çünkü cihada katılmadılar. Cihada katılmadılarsa, geçerli bir sebepleri de yoksa teedib edilecekler. Belki tekdir edilecekler, belki köteklenecekler. Bilmiyorlar. Ama şüphesiz ki yapılması gereken şeyi yapmadıkları için bir tekdir, can acıtıcı bir sıkıntı verilecek bunlara. Aleyhissalatu vesselam mescitte geliyorlar. Aleyhissalatu vesselam huzuruna, çağırın bakayım şu gelmeyenleri. Yapmaları gerekirken yapmayanları çağırın. Ey Allah'ın Resulü, biz böyleyiz canım, bizi de kabul et demiyorlar. Öyle şey yok. Müslümansan terbiye olacaksın. Müslümansan Allah'ın emrinin senin üzerinde şekillenmiş olmasını her zaman arzulayacaksın. Geldiler ve bahanelerini, gerekçelerini, kimisinin bahanesi, kimisinin gerekçesi onları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sundular. Biri geldi ya Allah'ın Resulü, anam şöyleydi, babam şöyleydi, git dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tamam, özürün kabuldür. Öbürü geliyor, ya Allah'ın Resulü, şu şekilde acayip ayaklarımda ağrılar vardı, bir baş ağrısı bindirdi ki sorma dursun. Git dedi Allah'ın Resulü, özürün kabuldür. Öbürü geldi ya Allah'ın Resulü, hiç başıma gelmedik bir takım sıkıntılarla karşılaştım. İş verelim çağırdın, şu oldu bu oldu, bildiğin gibi değil. Hadi git dedi Allah Resulü. Hiçbirini irdelemedi. Aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların içerisindeki pisliği, nifakı, münafıklığı, yamukluğu, yanlışlığı biliyordu da temiz olan işte pise pissin bile diyemiyor. Yani pis olan temizdeki bir parça kötülüğü bulsa ortalığı ya vaveyla ya kaldırır. pis olan, temiz olanın elbisesindeki küçücük bir lekeyi görse onu abartır, allar, şallar, bollar. Ama baştan aşağıya pis elbise içerisindeki olan adama temiz olan temiz olduğu için pissin diyemez. Gidin diyordu. Allah Azze ve Celle Resulüne dedi ki afallahu anke lime ezinte lehum. Ey peygamber, Allah seni affetsin dedi. Allah Azze ve Celle. Allah sana mağfiret etsin. Niye dedi hemen onlara izin verdin. Az biraz kurcalasaydın onların ne yamuk olduklarını çıkarsaydın ya. Çünkü Resulullah'a bırakmıştı Allah Azze ve Celle'nin hüküm vermesini. Aleyhisselatü Vesselam böyle söylemiş. Ama onların içerisinde bir tanesi geliyor. Kim o? Ka'b bin Malik. Kim Ka'b bin Malik? Ağzı laf yapar mı? Hem de nasıl? Seni beni vallahi ayakta uyutur. Şair adam, şair. Sahabenin en ileri gelen şairlerinden. Ağzı öyle bir laf yapar. Öyle güzel süsleyici kelimeler de kullanır. Geliyorum diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Yaklaşıyorum Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah da biliyor ki eğer diyor ben orada yalan söyleseydim, yani o münafıkların söylediklerinin benzerlerinden alasını söylerdim. Benim ağzım laf da yapar diyor. Ve vallahi ve billahi vallahi Resulullah beni affederdi diyor. Allah'ın Resulü beni affederdi diyor. Tamam ey Ka'b derdi, git eve çayını demle, geliyorum derdi. Resulullah beni affederdi ama Allah'a ne yapacaktım diyor. Ha, işte sıdk ve sadakatin olduğu yer burası. Allah'a karşı ne yapacaksın? Allah senin ne olduğunu bilmiyor mu? Neyi ne amaçla yaptığını Allah bilmiyor mu? Nerede ne yapman gerekirken yapmadığını, nerede ne yapmaman gerekirken yaptığını Allah bilmiyor mu? Hangi yolları kendine düstur edindiğini bilmiyor mu? Evet, kimlerden olmayı seçti? وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Doğrulardan olmayı seçti. Sadıklardan olmayı seçti. Geldi, ey Allah'ın Resulü benim dedi. Benim vallahi hiçbir mazeretim yok dedi. O güne kadar iki devem olmamıştı, iki devem oldu. Yani o güne kadar işsizdim, tam o gün iş bulmuştum. O günkü kadar malım mülküm hiç olmamıştı. O dünyalık meşguliyetlerim beni çok alıkoydu. Hiçbir mazeretim yok dedi. Evet, sıdk ve sadakat derecesine ulaşmak, öyle zannetmeyin hemen doğruyu söylediğin gibi seni hemen baş tacı etmek değil. Doğruyu söyledin mi canım, daha niye ileri gidiyorsun değil. Bunun arkasından bir de o dereceye ulaşmak için 52 gün onların başına ne geldi biliyorsunuz. Ama doğrulardan olmak. Evet. Allah Azze ve Celle beni de sizlere de mağfiret buyursun. Elhamdülillahi hamdül kamilin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin Muhammedin ibn Abdillah aleyhi eftalus salati ve teslim. Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Salat ve selam Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve ona tabi olan müminlerin üzerine olsun. Aleyhissalatu vesselamın hadisinden de bir parça devam edelim. Bundan sonra bitirelim. Zira sıdk ve sadakat hakkında söylenecek şey çoktur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam der ki dikkat edin, bedende bir et parçası vardır ki o ıslah olursa beden ıslah olur. O fesada uğrarsa beden fesada uğrar. Dikkat edin, o kalptir. Kalp vücudun şahıdır, hükümdarıdır, kralıdır, hakimidir. Kalp nasılsa azalar öyledir. Kalbi temiz, kalbi güzel, kalbi imanla dolu, kalbi sıdk ve sadakatle dolu, kalbi muhabbetle dolu, kalbi sevgiyle dolu, kalbi huşu ile dolu, kalbi inabetle dolu, kalbi tevekkülle dolu. Bir insanın azalarından ne kadar bozukluklar çıkar. Yani biz kalbi bilemiyoruz diye dilinden kendini güzel göstermeye niye uğraşıyorsun be adam? Kalbini göremezsek de azaların kalbindekini alamet değil mi? Ben Müslümanları çok seviyorum. Öyle mi? Gerçekten öyle mi? Çok seviyormuş. Diyebiliyor musun İmam Bukhari'nin Tarih-i Kebir'inde aktardığı gibi? Falancayı yemeğe çağırdılar. Yemek yaptılar. Gel dediler akşama doğru. Hayır ben yemiyorum dedi. Niye? Ben bu bedenimi dedi İslam ümmetine adadığımdan beri gündüz yemek yemem dedi. Ya bedenini İslam ümmetine adayan adam. İki tane Müslümanla bir arada duramayan ümmeti Muhammed'in yığınlarına bakın. İşlerinde hayır ve hasenatı amaçlayan insanlara tahammül gösteremeyen, hakkı yüzlerine söylediği için sıkıntılara düçar kılınan nice nasihatçiler var. Ama onlar Müslümanın gıpta etmesi gereken şeye gıpta etmiyorlar. Gıpta etmiyorlar. Yani mihenk taşı bozulmuş. Kalpte çünkü. Problem kalpte var. Diliyle, kalbiyle, dilinde azarlarını ortaya koyduğunu bırak. Kalbini biz biliriz. Kalbindekini geçenini biliriz. Biz böyle bir iddiada evet bulunmadık. Ama kalbinde geçenin azalara vurmuştu söz konusu. Bir insan başkasının kalbi mi ki? Senin amellerin bu kadar güzel çıkıyor da bu kadar kötü çıkıyor da kalbin bu kadar temiz kalıyor. Hayır. Dille de alakası var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam münafıkların alametini zikrederken ne diyor? Bir, konuştukları zaman yalan söylerler. Yalan söylemek nedir be Müslümanlar Allah aşkına? Düşünün. Aslında nice yalanlar söylüyoruz haberimiz yok. Resulullah bir kimseye her duyduğunu söylemesi ona yalan olarak yeter diyor. Nice yalanlar söylüyorsunuz farkında mısınız? Her duyduğunuzu bırakın üstüne iki de ekleyip aktarıyorsunuz. Korkmuyor musunuz Allah'ın katında yalancılardan olmaktan? Yani illa yalancı zannediyor ki dün neredeydin? Ankara'da değildim İstanbul'daydım. Halbuki Ankara'daydım. Bunu mu yalan zannediyorsunuz siz? Yalan bir vakıayı hakikatinin üzerine karşıya lanse etmektir. Adaletin tersine zulüm işlemektir. Gerçeği alt üst etmektir. İstediğin şekilde ört. Kişiye her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter diyor aleyhissalatü vesselam. Başka ne olarak yeter? Bir kişiye Müslüman kardeşi için zan beslemiş olması yalan olarak yeter. Müslümanın dağdan taştan haberi yok. Bu zan üstüne zan, zan üstüne zan. Bunlar yalan. Bir de bunları aktarıyorsun. Yalancı. Amcanın oğluna, dayının oğlunun yapmış olduğu işleri sırf ceza almasınlar. Efendim sırf ailenin büyüğü kızmasın diye alavere dalavere yapıyorsun. O 3 kilo buğday almıştı. Aslında 5'ti. Yok işte buğday almıştı da canım içindekinin zaten 1 kilosu kuruydu. Onu saymasak da olur diye allem gullem edip amcaoğlunun, dayının oğlunun ailenin büyüğünden tekdir görmesini engellemek için kendi adına tevil yapıyorsun. Bu yalan. Değil mi yalan? Adamı ziyarete gidiyorsun. Geçen de kendi çocuklarımla konuşurken. Bak adam gibi olun, olduğunuz gibi olun. Hastanede bir Müslüman var. Yanımdaki o Müslümanın adını bile anmıyor. Vallahi anmıyor. Adı bile duyulmuyor. Hiç adından bile bahsetmiyor. Özleme de özlemiyor. Ben o Müslümanı özlüyorum, seviyorum. Nasıl edelim, nasıl yapalım? Gideceğimiz yer 150-200 kilometre yol. 150-200 kilometre ya gidelim o Müslümanı bir ziyaret edelim diyorum. Tamam mı? Bir halini hatırını soralım. Sevaptır. Elin nefsine düşkün olanları adamlar kebap yemek için 50-60 kilometre yol gidiyor. Biz bir Müslüman için 150 kilometre gidelim haydi. Adamı aldık. Onu da ben aldım. Arabamda götürdüm. Adamın odasına, Müslüman odasına girerken bir atladı öne benden önce. Öyle bir konuştu ki sanki beni o ayarlamış. Arabası olmadığı için hoca arabanı al gel de şu Müslümanı bir göder gidelim görelim diye başucuna bir oturdu. Öyle bir konuştu. Ben kenarda sanki sadece şoför. Vallahi diyorum sanki sadece şoför. Adamın şoförlüğünü yapmışım. O beni çağırmış da ben sadece arabam boşta diye. Hatta belki de yalan olmasa bakın. Yalan olmasa mazotunu koydum diyecek. Yani oraya kadar yalan değil. Anlıyorsun demek istediğimi değil mi? Oraya kadar yalan değil. Yalan olmasa mazotumu koyacak. Tabii içimden diyorum bu nedir Allah aşkına ya. Ya senin Allah senin ne olduğunu bilmiyor mu? Şimdi bu nedir? Bunun hükmü nedir? Bu yalancı değil Allah'ın katında. E bu Allah'ın katında doğru da değil. E bu ne o zaman? Öyle değil. Bu nedir o zaman? Adını ne koyacaksınız bunun? Pembe yalan. Allah özüyle sözüyle kendi nefsini terbiye etmek isteyenlerin amacı budur. Gelirler ey Allah'ın Resulü ben mazeretsizim. Benim mazeretim yok. Ne dersen kabulüm. Özüyle sözüyle. Doğru söyleyin. Allah'a şahit olsun. Allah şahittir. Şuradaki gördüğüm Müslümanların hiçbirisinin yalan söylediğine kani değilim. Öyle bir niyetim de yoktur. Zaten Allah'ın izniyle öyle olanlar burada geçiremezlerdi. Ama her duyduğunu söylemiş olması babında, her duyduğuna isteyerek ya da istemeyerek kendi nefsi dürtülerini katıp aktarmış olması babında değil Müslüman kardeşlerim sizden. Vallahi kendimden de korkuyorum. Bakın değil sizden, vallahi kendimden emin değilim. Ama Müslüman biliyoruz ki özüyle sözüyle dost doğru olan adamdır. Allah Azze ve Celle o zaman sevecektir. Doğru ol, dost doğru ol. Allah Azze ve Celle seni sevsin. Bırak insanların sevgisini, bırak insanların efendimini. Allah seni sevsin. Allah doğrularla beraber değil mi? O yüzden hadiste aleyhissalatü vesselam kişi doğru söyler, doğru. Öyle kişi doğru söylemeyi karakter haline getirir ki ne yapar? Allah'ın katında sadıklar, sıddıklardan yazılır diyor. Bakın sıddıklardan yazılır. Demek ki Fatiha suresinde istediğiniz sıddıklar derecesine ulaşmak istiyorsanız hep doğru söyleyeceksiniz. Yalan semtinize uğramayacak. Çünkü aleyhissalatü vesselam doğru sözlü olmak kişiyi iyiliğe iletir. İyilik cennete iletir. Kişi öyle doğru söz söyler ki Allah'ın katında sıddıklardan yazılır. Yalan mı? Yalan fısk ve fücura, günaha, olumsuzluğa, negatifliğe, fitneye, bozulmuşluğa, bozgunculuğa iletir. Fısk ve fücur da cehenneme iletir. Kişi yalan söyler de diyor aleyhissalatü vesselam Allah'ın katında Allah bizleri, beni de sizleri de muhafaza etsin, kezzaplardan yazılır, yalancılardan kaydedilir. O yüzden sessiz olun, hem Müslüman olarak kendi içiniz, özünüz ve dışınızla sadık olun ve bu yetmiyor. Ve kunu ma'as-sadiqin, sadıklarla olun. Hani falanca gibi dostum olsun, 1 milyon borcum olsun demiş ya, evet. Belki 2 tane dost bulursunuz ama o 2 tane dostla oturun, 20 sene dostluk kurun. O ki sadık değil mi? 2 tanesine razı olun. Yoksa etrafımız yığılır durur. Bunun gerekçesi de ilimdir, sadakattir. Çünkü sadakat ilim menşeinden, ilmin kökünden çıkar. Sıdk ve sadakat yolunu ilim ortaya çıkartır. O yüzden Hazreti Ali radıyallahu anh yanındakine ilim ile parayı anlatırken ilim diyordu seni korur. Sen ilim seni korur, malı ise sen korumak zorunda kalırsın. İlim senin yanına sadece ihlaslıları getirir. İlim senin yanına sadece gönlünü Allah'a adamışları çeker. İlim senin yanına sadece Allah rızasını güdenleri çeker. Ayırır yani ilim. Ama paran mı? Paran olursa diyor, nice dal kavuğu tutar çeker yanına. Evet. Nice dal kavukların, nice dünyalıklar için sıdk ve sadakatten koptuklarına maalesef ki şahit olduk. Allah Azze ve Celle beni de, çoluğumu çocuğumu, zürriyetimi de, anamı babamı da, sizinkileri de, sizi de ve Müslümanları da bu hasletten uzak eylesin. Evet, özüyle sözüyle doğru olmak kolay iş değildir. Siz de bilirsiniz ki Müslümanlar, cennet ucuz değildir. Cennet ucuz değildir, kolay değildir. Allah Azze ve Celle bizi en doğruya eylesin. Katında sadıklardan yazsın. Katında kezzapların listesinde adımız varsa da rahmetiyle silsin. Ve temiz olanların kayıtların içerisinde ismimizi nakşeylesin. Şüphesiz ki o duaları kabul eden merhameti ve rahmeti bol olandır. Ela inne ahsana kelam ve eblagan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام قال الله تبارك وتعالى في الكلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما